Twoja głupota przerosła ciebie. Ty masz 1,80 m wzrostu, a twoja głupota ma 2,20. I twoja głupota przerosła ciebie. To ty chcesz, żeby dziecko chodziło do kościoła, żeby wierzyło w Boga, patrząc na ciebie? I to, co ty osiągnąłeś? Czy zwykły pijak obrzydliwy? Brudny, obrzydliwy pijak? Stol... I dlaczego ja mam stuleć? Ale stol kurwa pys! A dlaczego mam stuleć? Ale kurwa ślara! Ale stol kurwa pys! A dlaczego mam stuleć? Ale kurwa ślara! Jaki ty przykład dajesz? Jeszcze gorzej, są dzieci w domu. I jak ty się zachowujesz? No to chodzi. I malutka dzieci na ciebie nawet nie wzruszyła. O dzieciach i mówię tobie o wnuczku. I malutka dziecina ciebie nawet nie wzruszyła. Niestety twoja głupota przerosła ciebie. Ty masz 1,80 m wzrostu, a twoja głupota ma 2,20. To stół kurwa pys. A dlaczego mam stuleć? To stół kurwa pys. A dlaczego mam stuleć? Ale kurwa ślara. Jaki ty przykład dajesz? Są dzieci w domu. I jak ty się zachowujesz? No, co chodzi? I malutka dziecina to ciebie nawet nie wzruszyła? To była jakaś kurwa sta... jakiś skurwy się przejść i tak dalej. Tutaj, ale to... Ja tobie mówię o dzieciach i mówię tobie o wnuczku, a ty co? O czym ty mnie mówisz? No i co, jak powiedziałeś, no to co to z tego wyszło? No i co mądrego? No już powiedziałeś i co? Które może chodzić, jak...